Когато даното се продани, когато даното се продани, когато даното се продани, и на събраното вътре се изле навън, и на събраното вътре се изле навън. И на събраното вътре се изле навън. Се изле навън. Се изле навън. Дали от закъсня, дали е дошло закъснялото правосъдие, дали е дошло закъснялото правосъдие, дали е дошло закъснялото правосъдие, дали е, дали е дошло закъснялото правосъдие, дошло закъснялото правосъдие. Или е само зъл и разтърсващ сън, или е само, или е само зъл и разтърсващ сън, или е само зъл, зъл и разтърсващ сън, или е само зъл и, или е само зъл и разтърсващ, разтърсващ, или е само, или е, или е само зъл и разтърсващ сън. Или е само зъл и разтърсващ сън. Breaks. When the levee breaks.